राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 5 जुलाई सन 2000 साय लगभग 5:30 बजे बिरला मंदिर नई दिल्ली। राम परमद्वंदम परम ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सारसौं वंदे नंदाध्वजं प्रपन्न पारिजाताय तुमुद्रवेत्रे गुणाये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं परशुचानुरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्दवलीरलाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सबके लिए बढ़िया बात क्या है तो मैंने अपनी दृष्टि से बढ़िया लगती है वो कहता हूं। हम ठेका नहीं लेते हैं कि सबसे बढ़िया यही बात है, पर हमारी समझ में बढ़िया बात है वो कहता हूं। कोई भी वक्ता होता है अपनी इज्जत के लिए बात वो बढ़िया ही कहता है, चाहे आसन में न लावे या लावे, परंतु कहने में बात अच्छी बात कहेगा तो अपनी दृष्टि से अच्छी कहेगा, क्योंकि सभी अपनी अपनी इज्जत चाहते हैं तो अपनी धारणा में अच्छी बात करने से इज्जत बनती है। इस वास्ते मैं भी कहता हूं तो भाई इसी दृष्टि से कह रहा हूं। मैं दृष्टि तो वो रखना चाहता हूं कि जो सर्वसम्मत हो, परंतु व्यक्ति का स्वार्थ आ जाता है तो उसके लिए माफी मांगता हूं, परंतु मैं कहता हूं बात वो अपनी दृष्टि से बढ़िया बात बताता हूं। तो शास्त्रों की दृष्टि से भी, वेदों की, पुराणों की, संत महात्माओं की दृष्टि से भी विरुद्ध नहीं कहता, ऐसा मेरा विचार है। भूल होनी संभव है तो भूल की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे। तो मेरी प्रार्थना है खास अपनी बात खास, अपने घर की बात, अपनी व्यक्तिगत बात, अपने खुद की बात, अपनी गहरी बात, अपनी बड़ी इज्जत की, प्रतिष्ठा की और लाभ की बात असली, कि हमारा संबंध भगवान के साथ है, इसके समान बड़ी बात कोई है ही नहीं हमारी दृष्टि में, शास्त्रों की दृष्टि से। मैंने जितनी पढ़ाई की है, पढ़ा है उतना ही मैं कह सकते हैं, अपनी धारणा से अधिक कहां से लावे। जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए अधिक कहां से लाए, कहां से लाएगा वो। तो हमारी दृष्टि से बढ़िया बात है, और मैं तो समझता हूं आपकी दृष्टि से भी बढ़िया है, ये मेरी समझ है। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है कि हम भगवान के हैं। ये बात बढ़िया है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मम एव अंश का है, भगवान का मेरा ही अंश है ये। जैसे ये शरीर है ये पिता का अंश है, परंतु माँ का साथ में मिश्रण है, माँ बाप दोनों को कहते हैं। ऐसे भगवान कहते मम एव अंश, केवल मेरा अंश, जीव मात्र केवल मेरा अंश, मम एव अंश, केवल हम भगवान के हैं, प्रकृति के साथ नहीं है। शरीर को ले तो प्रकृति के साथ में, पर हम खुद केवल भगवान का अंश है, मम एव अंश। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख, ईश्वर अंश। भगवान को अपना अपना माने, आज एक प्रार्थना है आपने और मेरी सुने बढ़िया है, और जो घटिया मालूम देती हो तो व्याख्यान के बाद आप सुना सकते हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप सुना सकते हो। मेरी धारणा में हम परमात्मा के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी, स्वप्न में भी हम भगवान के हैं। केवल इस बात को आप मान रहे हैं, बड़ी बढ़िया बात है, भगवान के हैं, फिर आपका सुधार स्वतः होगा, स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक। आपको बढ़िया बात दिख रही है दूसरी दूसरी मानो, इसमें कोई एतराज नहीं है, पर मेरी समझ से ये बात है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। संसार में भगवान की जरूरत ही क्यों पड़ी, जरा ध्यान दिए सोचे, संसार में भगवान के मानने की जरूरत क्या है। जो जरूरत इस वास्ते है कि अपने साथ रहने वाला अपना कोई मित्र है नहीं। आप बताओ कौन रहेगा, क्या शरीर साथ रहेगा, क्या रुपये साथ रहेंगे, क्या कुटुंब साथ रहेगा, क्या जमीन जायदाद साथ रहेगी, क्या सामग्री साथ में रहेगी, सोच लो सोच लो। व्याख्या के बाद कहना अभी सोच लो, अपने साथ में क्या चीज रहेगी। भगवान ऐसे है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से, जो दृष्टि हृदय में, हृदय देश में, सर्वभूतानाम प्राणी मात्र के हृदय में, भूत प्राणी सबके हृदय में भगवान है। सर्वशाहष्ट आम आत्मा गुणागेश सर्वभूत स्थित यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंश भय पश्यति। बहुत जगह आई, बहुत जगह ही बात आई है, सबके हृदय भगवान है, हरदम साथ में रहने वाला केवल भगवान है, कोई दूसरा है नहीं, सिवाय भगवान के और कोई ऐसा नहीं जो आपके साथ रहे। अपना भगवान है अपना अपना। क्या जमीन जायदाद संपत्ति धन संपत्ति वैभव साथ रहेगा, शरीर भी रहेगा क्या साथ में, मन बुद्धि भी साथ में रहेंगे, इंद्रियां भी साथ में रहेगी, हरदम साथ में रहने वाला नहीं है, कहेंगे क्या पता, हरदम साथ में रहेंगे क्या पता। तो आपको प्रत्यक्ष बात बता रहे, आपको जागृत अवस्था का अनुभव है, स्वप्न का अनुभव है और सुषुप्ति का अनुभव है, तुरियावस्था का अनुभव नहीं है, समाधि का अनुभव नहीं है, परंतु जागृत स्वप्न सुषुप्ति का तो अनुभव है। जागृत गया आपके साथ में कई आदमी है, स्वप्न में कई आदमी साथ में, पर गहरी नींद में आपके साथ कौन है, क्या अहम भी रहता है, क्या इंद्रिया रहती है, क्या मन रहता है, क्या आपके संकल्प रहते हैं। गहरी नींद में जब गहरी नींद आ जाती है तो कोई साथ में नहीं रहता। और भगवान साथ रहते हैं कि क्या पता, इसका क्या पता। आप खुद कहते हो कि ऐसा गहरी नींद में सोया जो मेरे को कुछ भी पता नहीं था, आपको कुछ भी पता नहीं था, ऐसी गहरी नींद थी, उसका आपको पता नहीं था, कुछ पता नहीं था, परंतु आपकी सत्ता का तो प्रश्न था ना। मेरे को कुछ भी पता नहीं था, को कुछ भी पता नहीं इस बात का तो पता था ना। ध्यान दीजिए भाई बहन सब, इस बात पर ख्याल दीजिए, आपको कुछ भी पता नहीं था, परंतु मेरे को कुछ भी पता नहीं है इसका पता था। मेरे को कुछ भी पता नहीं, इससे क्या सिद्ध होता है कि आपकी सत्ता सिद्ध होती है। आप गहरी रीति से सोचो आपके स्वयं की सत्ता। अगर सत्ता नहीं हो तो जागने पर स्मृति किसे होती है। स्मरण होता है जागने पर कि मेरे को कुछ भी पता रहता न किंचित वैदिशम सुखम अस्वापसम, सुख पर सोया मेरे को कुछ बता रहता, कुछ पता नहीं था इसका पता था। इसे सिद्ध किया हुआ आपकी सत्ता सिद्ध हुई, आपकी सत्ता सिद्ध हुई। ओ आप क्या है कि ममई अंश भगवान के लिए मेरा अंश है, तो भगवान बिना आप कहाँ आए, कैसे आए। आपकी सत्ता से आपके भगवान की सत्ता सिद्ध होती है। आप इतने बैठे हैं, हम आपके माँ बाप को जानते नहीं, परंतु बिना माँ बाप के हो गया हम जानते नहीं, हम पहचानते नहीं, परंतु क्या बिना माँ बाप के आप हो, बिना माँ के आया है कोई। एक बात याद आ गई, लोग गर्भपात करते हैं और बच्ची हो गर्भपात तो उसके पास हो, बिना बच्ची के कौन आया बताओ, एक भी बताओ इतना बैठे हो। सुबह बोल दो बिना माँ के कौन आया है, बोलो कोई भाई, माइया बोलो चाहे भाई बोलो, बिना माँ के कौन आया। जिस छोकरी को आप गर्भ में गर्भपात कर देते हैं, महान पाप यद पापम ब्रह्म हत्या विगुण गर्भपात ने और पात में लड़के गर्भपात कर दो, आपका वंश नष्ट हो जाएगा। वंश को पैदा करने वाली लड़की एक लड़का है, आप यहां ध्यान दो, बड़ा भारी अर्थ कर रहे हैं, महान अर्थ कर रहे हैं, जिस अर्थ का कोई पार नहीं है, इतना पाप है, बड़ा भारी। यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणम ब्रह्म पाप है, गर्भपात ने द्विगुणम पापम द्विगुण पाप है, वो आप करते हो लड़की है। इतनी गरी अब गहरी अवस्था गिरी, गहरी गिरी अवस्था हिंदुस्तान में कभी हुई नहीं, इतिहास में कभी देखा नहीं, आपने देखा तो बताओ। मातृहत्या है, मातृहत्या, वो छोटी सी बच्ची देखती है ना, वो माँ है, माँ हमारी माँ है, हमारे को जन्म दिया है। आप बताओ, आप कुछ आप बताओ, अभी बहुत अभी भाभी चौड़े कोई आपको दोष नहीं, हम खुल ही देते हैं, बोल दो। बिना माँ के कौन आया? बिना माँ के कौन आया? उस माँ की हत्या करते हो, बड़ी भारी हत्या है, माँ की हत्या है, बड़ी भारी हत्या है। अरे वंश दर्श हो जाएगा, वंश वंश दर्श हो जाएगा। मातृशक्ति है, मातृशक्ति बोलो, स्त्री आई है, पुरुष आए, बिना माँ के कौन आया बताओ, कोई भी कोई बोलिए बताओ, बिना माँ के कौन आया? वह छोटी बच्ची है नहीं गर्भ में, वह मातृशक्ति है, उस मातृशक्ति का नाश कर देगा। बिना कसूर, कसूर क्या उसका, उसका क्या? आप जिसके बिना रह नहीं सकते वो सुख आपको देकर गाइए गर्भ में, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, नींद आ नहीं सकती आपको, जी नहीं सकते, ऐसा परम सुख देकर के गर्भ में आइए, अरे उसका नाश कर देना। इसके समान कोई पाप बताओ आप, आपको खुली है बताइए पाप, कोई पाप महान निर्दयी हिंदुस्तान के पुरुष होकर इतने निर्दयता आप में मातृशक्ति का नाश करते हो, आप घर में बच्ची है नाश करते, आप जन्मों में कहां, कोई है दूसरा स्थान बताओ, आप इतने बैठे बताओ, बोलो भाई भाभी बोलो, सत्संग में बोलो, बोलो खुली बोलो। इतना आपको होश नहीं है कि अपना सत्यानाश कर रहे हो, महान पतन कर रहे हो, यह बिता नहीं है? हमने कल ही कल परसों सुना, कल कल एक मुसलमान 33 वर्ष की अवस्था है, 24 तक लग गई, दो दर्जन लड़का लड़की है, दो दर्जन अखबार पड़ा है, हमने सुना है। आठ बच्चा हो गया और नवा बच्चा हो रहा है और कहते हैं अब ऑपरेशन कराओ, बिल्कुल गलती है। 24 लड़का है, 33 वर्ष की अवस्था है, 33-9 वर्ष तक है, 33 वर्ष की अवस्था है और दो दर्जन लड़का है, और अखबारों ने पूछा कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है भाई, खाने पीने कोई तकलीफ नहीं है, आराम है, साधारण स्थिति का आदमी है, 24 लड़का भी है, आपके 8 है, 9 बचा तो रोड लग जाऊंगा, 24 है 24। अखबार भाई की बात है, आपने पढ़ी होगा, हमने वहां सुनी, देहरादून में सुनी हमने, 33 वर्ष की अवस्था है पुरुष की, दो दर्जन लगा लगे, दो दर्जन, अरे आप इसने नाश कर रहे हो, महान हत्या है, महान हत्या है, महान हत्या है, इसे बढ़कर हत्या आप बताओ, कोई बताओ, आप बताओ ऐसी हत्या जिसको आपको सहन नहीं पड़ता, जिसके बिना ऐसा सुख भोग करके, ऐसा सुख दे करके जो गर्भ में आया प्राणी उसका नाश कर देना, ऐसा पाप बताओ आप, कोई बताओ, बताओ छोड़े बताओ, खुला कर दो, इतना महान पाप करते हो। वो भी तो मनुष्य है, उसकी दशा क्या होगी, आपकी क्या दशा होगी, आपके बहन बेटे की क्या दशा होगी, आपके मंदिरों की क्या दशा होगी, आपके पुस्तकों की क्या दशा होगी, आपके जमीन दशा की क्या दशा होगी। नागौर में जहर नहीं देते थे, कई मोहरत दे करके जमीन खरीदी, उसमें जला सकते है, दूसरे जला नहीं सकते, हुक्म ऐसा सरकार का, वो राज्य होगा, बौद्ध का जमाना है, किसका राज्य होगा उस समय में? जला भी सकोगे माँ बाप को? है ताकत आपकी? ये बातें कहने की मन में नहीं थी मेरे, मैं तो बता रहा था कि अपना घर क्या है, परमात्मा उसको याद करो, उसके संग हो। ये बात बीच में आ गई तब कह दी, मेरा विचार नहीं था। तो तुम क्यों कहते हो, मेरा क्या विचार है आप उसे जानते हो? नहीं जानते बता देता हूं, मैं वंश बढ़ाने में नहीं हूं, लोग अधिक बढ़ जाए इसमें कोई आकर नहीं है। मैं जब तक जीऊंगा तब तक मेरे को भिक्षा मिलेगी, और मेरे क्या है और क्या लेना है आपसे, उस भिक्षा को पता होगी। परंतु हम कहते हैं आध्यात्म उन्नति, वो हमारी बात मुसलमान सुनेंगे, ईसाई सुनेंगे, यहूदी सुनेंगे, पारसी सुनेंगे, कौन सुनेगा? जिससे जीव का कल्याण होता है, ऐसे कल्याण की इच्छा से मैं कह रहा हूं। मैं ज्यादा सस्मंज बढ़ाना करना नहीं है, परंतु आपकी दशा क्या होगी ये जरा आप सोचो। आप इसे एक बात मांगेंगे सदा, क्या खाएंगे क्या लेंगे, खर्चा कम करो, ब्याह में खर्चा कम करो, दहेज नाश करो, ये करो, आप ठीक ठीक दे वैसे, पर बच्चा ही नहीं जन्मे, ऐसे बच्ची जन्मे ही नहीं, आप कहाँ जन्मोगे बताओ? बच्ची के बिना कौन आया बताओ? आप इतने बैठे हो स्त्री और पुरुष, बिना बच्ची के आया वो एक भी बताओ, एक भी? आप और हम, हमारी माँ कौन है? माँ माँ माँ माँ जिससे हम आए हैं, वो बच्ची है कोई दूसरा है? वही बच्ची जन्मती है, दूसरी है, वही शक्ति है, मातृशक्ति जिसका इतना आप घोर प्रयास करते हैं। चौबीस जिसके दो दर्जन निकाले, एक दर्जन होती बारह की, दो दर्जन अखबारों ने पूछा है कि तुम्हारी कोई तकलीफ है? खूब खा लेते थे, आराम रहते, वो संख्या इतनी बढ़ रही है जोर से, और आपकी संख्या घट रही है। हम दो एक और हमारे दो, पहले हम दो और हमारे दो, अब हम दो एक और हमारे एक, क्या दशा हो गई आपकी? मैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए सुनने वालों की संख्या के लिए कह रहा हूँ, और मेरे कोई मतलब नहीं है। अब ज्यादा बढ़ जाए तो, कम बढ़ जाए तो क्या होगा? परंतु ये शास्त्र की बातें सुनेगा कौन? कल्याण किसका होगा और कैसे होगा? मैं चिंता इस बात की, कृपा करो कृपानाथ, ऐसा काम मत करो। ये परिवार नियोजन है, कभी नहीं हुई बात, कभी इतिहास में आप हमने देखा नहीं, सुना नहीं कभी। जहां देशों में किया है उन देशों की प्रजा लालच देंगे बरबड़े, और तीसरा चौथा बच्चा हो तो राज्य सरकार देता है सहायता, मकान देता है, रुपया देता है, सहायता देता है, कहते हमने बड़ी गलती करी जो प्रजा घटा दी, तो रो रहे। आपको हम कहें तो आप मानते नहीं हो, दशा क्या होगी? या सुनो, जो सोचो, विचार करो। हम दक्षिण तरफ गए कि मेरा दो लड़के थे, एक को पागल कुत्ता खा गया, अब कृपा करो ये जीता रहे, आशीर्वाद दो। तुम्हारे घर में खान जिसको को दो बंद, क्या कृपा करो, कहां तक कृपा करे? महान हत्या है, महान हत्या, महान हत्या। आप बताओ इससे बढ़कर हत्या कौन सी? आप बताओ, बताओ आप सब बैठे बताओ। आप जिसके बिना आराम नहीं ले सकते, नींद नहीं ले सकते, जिसके बिना ऐसा सुख दे करके घर में आया उसका पात कर देना पतन कर देना, ऐसे समान कौन आता है? कोई पाप है बताओ? घोर पाप करते हो, महान पाप करते हो, मुंह देखने से पाप लगे, ऐसा घोर पाप करते हो आप? ख्याल करो, और अपने धर्म का नाश कर रहे हो, अपने वंश का नाश कर रहे हो। आप बोलो कोई बात है, बोलो सही बोलो, आप भगवान में लग जाओ। मैं जो आरंभ किया वो बात कहता हूं कि भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भगवान को अपना समझो। अगर भगवान को आप अपना समझते ये कभी दशा नहीं होती, ये सब दशा हुई है भगवान ने भूलने से, अपने धर्म को त्याग करने से। आप देखते नहीं है परमात्मा की तरफ, सर्वसर्वत्र परमात्मा है। अभी उड़ीसा में 13 जिला, एक जिला होता जी का बड़ा होता, 13 जिला में सब सफा हो गया। क्या भगवान के पास वैसा उपाय नहीं है? 13 जिला आप कर से होते इतना मनाश है आप में ताकत को भी? कोई बताओ आप कोई ताकत हो? अपना नाश कर सकते हो, अपना महान पतन कर सकते हो, बड़ा भारी आयत कर सकते हो, इतना नाश करने की शक्ति है क्या 13 जिला की एक दिन में? सपा सेट हो गया 13 जिला, वो आपसे सारी हुई नहीं है। मेरे से ज्यादा वो अखबार आप पढ़ते हो, मैं अखबार पढ़ता नहीं। 13 जिला खत्म हो गया, वो आपके अधीन है। आप मां नाश करो सब जीवों में तो ठीक नहीं हो गया, आप अधीन है। आप में किसी में ताकत हो तो बोलो, 13 जिला एक शब्द नाश कर देना। महान हत्या आप कर सकते हो, बच्चे की नाश करते हुए कर सकते हो, पर इतना आप कर सकते हो क्या? वो भगवान जीव है, वे मर गए नहीं है, भगवान भगवान जीते हैं। कैसा कैसा हो सकता है? ध्यान दो, आप लोगों से प्रेम से प्रार्थना है कि भगवान की तरफ ध्यान दो, भगवान को याद करो, कृपा करो, कृपा नाथ कृपा करो, भगवान को याद करो। भगवान हमारे, भगवान हमारे सर्वशेषा ईश्वर सर्वभूता दृष्ट नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते पर मैं जाना। ऐसे समर्थ प्रभु में रहते हुए आप जिंदा करते हो, अनर्थ क्यों करो? इतना पाप, इतना बड़ा भारी पाप, नरकों में जाओ जैसा। मैं भिक्षा से ही जीता हूँ, वो भिक्षा भी कहना जिस घर में गर्भपात किया हो उस घर की भिक्षा बत देना, उस घर का पानी भी पीने में पाप लगता है, मेरे को मत देना भाई। अब छिप करके कोई मैं क्या करूँ, पर मेरी चौड़े कर है, सबको करना है, गर्भपात घर वाले का पानी भी मत पीना। धर्मशास्त्र में लिखा है गर्भ का पात करने वाली स्त्री मर जाए उसके अस्थि संचय करके गंगा जी में डाले तो उसको पाप लगता है। गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाए तो उसे अस्थि संचय लारे हाथ मांग आए हाथ जुटे होगा जिनको फूल कहते हैं, वो फूल को गंगा जी में डाले तो उसको पाप लगता है। उसके पीछे अगर नारायण बलि करे तो उसका कृष्ण साधारण व्रत करे तो शुद्धि होती है, जो पाप लग रहा है उसको, उसे लारे व्रत करे उसके लिए रहे नारायण बलि करे उसको पाप लग रहा है। धर्मशास्त्र लिखी है, मैंने सुनी है, कितने बड़े भाई पाप आप होते हो, सोचते नहीं हो। हम गए भाई उस घर आया मत देना, पानी में मत देना, पानी पिए उसको पाप लगे, उसे दाल न खाओ पाप लगे, उसका देखा हुआ न खाए तो पाप लगे। अरे उसकी सदगति करने के लिए गंगा जी घाले तो उसको पाप लगे, धरण बलि करे तो उसको पाप लगे। कितना पाप है, कितना भयंकर पाप, ऐसा भयंकर पाप करते हो आप, दुनिया को बचा लोगे? सरकार घबराई गई है, घबराई गई था हमने किया, परंतु हम इसको रोक नहीं सके, बन रही है नहीं रोक सके। भगवान थोड़ी देर में 13 दिन का तो दिया, सब भगवान कर सकते हैं। ये काम मनुष्य का है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, कहीं भी शास्त्र में इसका विधान नहीं आता। अब बताओ कहीं आ विधान, किसी इतिहास में बताओ, भगवान को याद करो महाराज, सदबुद्धि आपकी होगी, आपकी सदबुद्धि होगी, भगवान को प्राप्त होंगे। केवल भोग चाहे और कुछ नहीं है, केवल भोग चाहे, केवल भोग इच्छा से महान पतन होगा, महान पतन होगा। कृपा करो कृपानाथ, आप बचो इन पाप से, बचो बचो। परिवार नियोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप संतान नहीं चाहते हो, अलग अलग रहो, मेरा आग्रह नहीं है, अलग रहो, पाप ही उम्र रहे हो, अलग रहो, वो और समय आप अलग रहो, संयम रखो। ऐसे भाई बहन है, ऐसे मैंने मेरे जानकारी में जो ठीक तरह से अपना पद से ये पालन करते हैं, हम आनंद मनाएंगे, अब कर आएंगे मुसुरे डोर हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे हम। आप सत्यानाश करते हो शरीर का और संतान होंगे ऐसा करते हो, ये बड़ा भारी पाप है, बड़े भारी अन्याय है, बड़ा भारी। याद रखो भगवान को याद करो, आप किस घर के हो, भगवान के घर के हो, भगवान के आप हो, भगवान के प्यारे पे। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, रामायण ने कहा मेरे सब प्यारे हैं, मेरे उपजाए हुए हैं सब। अपना संतान किसको बुरा लगता है बताओ, ये माता पिता से बताओ, आपका संतान बुरा लगता है? आज का ये अपने संतान का मारती है, ये मनुष्य नहीं है, डाकन है, डाकन डाकन खा जाती, डाकन खा जाती। ऐसा पंद्रह ट्रावर होता है जो आते हो, माँ आई माँ नमस्कार करो, मैं भी नमस्कार करूँ, आप भी नमस्कार करो, माँ आई माँ, उसको माँ कहता हूँ मैं, माँ है, हाँ माँ है, 10-15 बार मेरी माँ है, माँ है, 24 बार मेरी माँ नहीं मिली है अभी, 10-15 बार मेरी माँ मिली है, 24 बार मेरी माँ मिली है, मुसलमान है 33 वर्ष की अवस्था, उसकी 33 वर्ष की अवस्था है, 24 बार के संज्ञा पड़ेगी, फिर क्या दशा होगी, आप क्या दशा होगी सोचो, वोट का जमाना है, जैसा वोट है उसे राजी, आपकी दशा क्या होगी? आपकी संख्या बढ़ जाएगी तो किसी कुटुंब को नाश करने की संभावना नहीं है, और उनके सिंह पड़ने से कुटुंब का नाश करेंगे ही, वो आदत पहले से आदत है, और अब और चिड़े हुए, और चिड़े हुए। अरे इस वास्ते भगवान की प्राप्ति करो, भगवान का भजन करो, इतना पाप घोर पाप महान पाप, इतना पाप ऐसा घोर पाप कोई है दूसरा तो बताओ, दूसरा पाप नहीं ऐसा पाप। भगवान का नाम लो, चिंतन करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, पुराण पढ़ो, कल्याण में बहुत सी बातें आई है, कल्याण पढ़ो, घरों में आपके पढ़े हो कल्याण पढ़ो, सस्ती दुकानें हो गई, सस्ती पुखा पुस्तक हो गई, सस्ती पुस्तक का नमाना बड़ा बढ़िया आया है, इस समय में आप पुस्तक पढ़ो, कागजों के मूल्य में बड़ी बड़ाई जिल्द सहित पुस्तक मिलती है, यहाँ मेरा कृपा करो, मैं दूसरे पुस्तकों में देसी है, छोटी पुस्तक 6 आना 7 आना लगे उसका, 100 रुपया ये 100 रुपया 100 रुपये लिखा है 100 रुपया 6-7 आना गीता में गीता गीता तत्व बेच रही गीता साधक संजनी भी गीता साधक सुधा साधक सुधा साधक सुधा सिंधु 500, 700, 800, 1000 रुपया ये हुए 1000 रुपया में सेवा नहीं पूछू दीदी 1000 रुपया में पूछू मैंने दे दिए मेरे सामने आई है मेरे को देने लगा भाई हमें कितना कर्जा मैंने मत दो 1000-100 रुपये में पूछू मैं क्या दूंगा मेरे को टाइम मिलता नहीं पढ़ने के लिए फिर लग गए वहां और ऋषि हमें छोड़ दिया मैंने ऐसे सस्ते पूरे कृपा ना था कृपा करो अपना बड़ा भाग्य है इस समय में ऐसे सस्ते पुरुष है परमात्मा की और सुगम समझने के लिए महान कल्याण करने वाली ऐसी पुरुषों का देर करूंगा आपका भला होगा आपका कल्याण होगा आप चलो ध्यान दो भाई मैं सब ध्यान दो भगवान की तरफ ध्यान दो मैं एक ही बात कर रहा हूं भगवान की तरफ भगवान है वो सर्वसमर्थ है उसके लिए चिंता कभी करनी ही नहीं कि पता बढ़ जाएगी ये बढ़ जाएगा ये हो जाएगा कहाँ रहेगा कहाँ आप प्रबंध कर देते हो क्या आपके घरे ट्रावल मरता हो तो आप जीवा लेते हो है शक्ति आप में जब जिलाने की शक्ति नहीं तो मारने की शक्ति कैसे है मेरी ये आपने कैसे काबू ले लिया जिलाने की शक्ति आप में नहीं नया पैदा करने की शक्ति नहीं तो मारने की शक्ति कैसे ले लिया आपने क्या आनंद करने की शक्ति आप है नहीं क्या आनंद करने के लिए जन्म हुआ आपका क्या सब घोर पाप करने के लिए जन्म है वो हिंदुस्तान में कृपा नाथ कृपा करो ऐसा पाप तक हमारी जो दृष्टि से बड़ा भारी पाप है ऐसा पाप पर भगवान को याद करो हो गया हो तो पश्चाताप होना चाहिए जरूर होना चाहिए मन में और अब पाप करे थे जिसको पाप को पाप समझते वो नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे और जाकर देख लेंगे पाप नहीं करेंगे कृपा करो अरे भाई खेती करना बढ़िया चीज है परंतु सबसे पहले खेतों तैयार करना जरूरी घना है खेत तैयार बिना खेती कहाँ करोगे आप इतने बड़े पापी हो गए कैसे आपका काम होगा आप शुद्ध बनो निर्मल बनो कृपा करो कृपानाथ पापी मत करो इतने महान दोषी मत बनो ऐसे घोर पाप आप मत करो कृपा करो घोर पाप मत करो दुर्लभ मानुषो देहा देह दो दुर्लभ है दुर्लभ साधु सुलभ करी पावा दुर्लभम त्रैमेतद्धि मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय मनुष्य ही दुर्लभ है उसको बंद कर देना कितना पाप कोई मनुष्य बार अपना कल्याण नहीं कर सके ऐसा घोर पाप आप करते हो मनुष्य भी बने से आनंद नहीं देना जन्म नहीं देना उसको ऐसा घोर पाप करते हो इसी समान कोई पाप है दूसरा कल्याण के मार्ग पर आने नहीं देना मनुष्य को जन्म तो आएगा जन्म नहीं देने ऐसा घोर पाप मत करो मेरी बातें मानी है ऐसे पहले मैंने व्याख्यान दिया है बात मेरी मानी है आप लोग ही हो आप लोगों भी मानने वाले मैंने सिखा के लिए कहा तो क्यों नानकार गया अंत में बात ठीक करी मानी आपने कृपा करो कृपा नाथ महान आप कृपा करो हाथ जोड़ कर ये आपसे प्रार्थना करता हूँ आप भजन करो भगवान को याद करो भगवान के नाम का कीर्तन करो भगवान नाम का जप करो गीता पढ़ो रामायण पढ़ो उपनिषद पढ़ो भागवत पढ़ो पुराणों के कितने ग्रंथ है जो अपने गीता पर से मिलते हैं पढ़ो आप घर में गीता के कल्याण के ढेर लगे ढेर आपके कल्याण घर में पैसा करना खर्च करना मतलब नहीं पड़ेगा, ऐसे कर पाता हूँ। भगवान को मानो, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, भगवान के आप हो जाओगे आपको ये चिंता नहीं होगी कि क्या खाएंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। भगवान मातृ जीव का पालन करते हैं, मातृ जीवों का, कोई ऐसा जीव नहीं जिसे भगवान पालन नहीं करते, सब करते हैं। भगवान को जाने न जाने पहचाने नहीं पहचाने भगवान की निंदा करे। एक सज्जन था कथा एक आती खान, उसने एकादशी का व्रत किया, वर्षा वर्ष ही थी एकादशी का व्रत, द्वादशी पारना करना चाहता था परंतु वर्षा में कोई आया नहीं, तो वो गया ढूंढने को, एक बहुत बूढ़े बाबा मिले सफेद बाल, कि महाराज भोजन करोगे? हाँ। लाया ला करी बैठाए, पत्र रखी, भोजन परोसा, भोजन खाना लग गया, कि महाराज भगवान के भोग नहीं लगे, भगवान क्या होता है, तुम कैसे मूर्ख हो, मां न लगे भगवान, भगवान क्या होता है, देखा कभी भगवान दो तुमने, बात कर रहे हो ऐसा कर तुम्हारा खंडन करने लगा। ये ना बेसमझ का काम है, उन्हें पत्र खेलते भगवान क्या होता है तो आप क्या होते हो, भगवान ने मदद जमा दे आपको, आपको भोजन हम भगवान क्या करते थे, आज सुबह भी काम पड़ा, मैंने कहा भगवान को छोड़ के तुम्हारा हमारा क्या नाता है, क्या संबंध है, आप बता सकते हो तुम्हारा हमारा संबंध क्या है, शिवाय भगवान के और कोई बताओ, बताओ ना तक इतने में से बताओ। आकाशवाणी होती है, अरे तू मेरा भक्त है, एक बालक बने से ऐसा है, सफेद बाल हो गए तो मैं रोजगार देता हूँ, जल देता हूँ, वस्त्र देता हूँ, मकान देता हूँ, नींद आती है इनको, सब मैं करता हूँ, तो मेरा भक्त एक दिन भी आनो नहीं दे सका। बड़ी शर्म आई, मेरा भक्ति कहलाता है, ऐसे परम दयालु परमात्मा उसकी आप संतान हो, उसको याद करो, घोर पाप क्यों करते हो, कृपा करो कृपानाथ, भगवान को याद करो, भगवान का स्मरण करो, आपका हमारा दुनिया कल्याण होगा, ये तो होगा उसमें, ऐसी कृपा करो, भगवान को याद करो। दो काम खास है आप मनुष्यों का, दो काम मनुष्य मात्र का, दो काम, दो काम, दो दो काम, एक भगवान को याद करना, एक दीन दुखियों की सेवा करना। दो काम अगर नहीं करता तो मनुष्य मनुष्य करना लायक लायक नहीं है, ना तो भगवान को याद करता है ना सेवा करता है, बूढ़े बड़े है जिनकी सेवा करो। शरणानंद जी ने कहा तुम कौन लिखा वहां गए थे, हमारे तक तो वो गांव कौन सा है, रोहतक में तो हम गए, गए महाराज 50 आदमी है और फिर स्त्रियां 13-13 चौदह के लिए स्त्रियां बताई, एक मुसलमान भी है, एक मुसलमान भी बूढ़ा हो गया, कोई घर में जाने में नहीं, आज आज क्या बोलते गाय रखी हुई है दूध देते हैं, चाय मंगो बस चाय क्यों करो, कि आज से हम चाय छोड़ देते हैं, दूध पाओ सभी देश में चाय कैसी होने को, अपने भी चाय मत हो। 80 तरह से मकान से बढ़िया, 80 सेवा करने वाले 80 तरह से बूढ़े बड़े आदमी, घर में अन्न नहीं है, घर में अन्न नहीं खा सकते, अन्न नहीं दे सकते घर वालों को, ऐसी दशा है कि भाव को पैसा कहाँ से आता है, कि मुंबई में लिख देते हैं तो मुंबई से आ जाता है, कृपा करो कृपानाथ, घर में बच्ची को जन्म नहीं लेते, अब उनको मार देते हो, राम राम राम राम राम राम, इतनी निर्दयता, आपने दर्शन दे दिए, कितना उपकार किया उसने, कितना उपकार किया है, आपको आराम दिया है, सुख दिया है, उसका इलाज कर देना। ऐसी कृतज्ञता कोई है नहीं, ऐसे मत करो कृपानाथ, कृपा करो, आओ मत करो, आप ऐसा करो, परिवार नियोजन मत करो, बड़ा भारी हित होगा आपका, बड़ा हितहित होगा, बड़ा हित होगा। जहाँ आपका नाश करने वाले एक एक के चौबीस चौबीस बालक हो रहे हैं, एक एक रहे तैतीस वर्षों की अवस्था में चौबीस बालक है, अवस्था तैतीस वर्ष की, कृपा करो कृपानाथ, एक तो बूढ़े बूढ़ों की सेवा, घर में जो सास है ससुर है, जो बूढ़े हैं, माँ बाप है, बड़े बूढ़े हैं, उनकी रक्षा करो, और जो अंगहीन है बेचारे, पैसों के हीन है, घर नहीं है, जिनके अभाव है, उनकी सेवा करो। आपको अधिक पैसे मिले हैं वो सेवा करनी मिले हैं, इस बार सेवा करो, आप खाओ पियो पहनो अच्छी तरह से, और बचे हुए धन से उनकी सेवा करो। दो काम खास होना चाहिए, एक भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, अरे भगवान का भजन करते आपके द्वारा पाप हो भी छूटता, आपका अंतःकरण निर्मल होगा, निर्मल निर्मल अंतःकरण में पाप करने की शक्ति नहीं होती, शुद्ध शुद्ध सर्व होता ना, या तो हमारी शांति मिलती, शुद्ध सर्व होता ना, प्राणी मात्र के वो शुद्ध है, शुद्ध सर्वदे ही नाम, शुद्ध सर्वदे ही नाम, भोगदार एकदम संग सब लोग सब होता ना, या तो हमारा शांति मिल सके, भगवान सूर्य है और सज्जन सूर्य है, महात्मा लोग सूर्य है, हेतु रहित जय जो उपकारी तुम तुम्हार सेवक, स्वर्थ मंत्र सकल देव भाई, स्वप्न ऊपर परमात्मा आई, सुन धर मुनि सबकी ये रीति, स्वर्ग का लाख ऐसी बेटी, हे तु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक, एक आप और एक आपके सेवक, ये दो के सिवाय हेतु रहित उपकार करने वाला है ही नहीं, ऐसे बनो आप सबके सिवाय से बनो, ऐसे शेष बनो, मेरी प्रार्थना है आपको जितना हो सके, आप दुख पाकर नहीं सुख पूर्वक एक रोटी मिले तो आधी रोटी आप दे सकते हो, आप आधी रोटी में काम चला दो और आप पूरी रोटी खाओ और अन्य पास में दूसरों दे, आप पूरी रोटी खाओ भरपेट एक फुलका दे दूसरे को, क्या ये कठिन है, सुनो मैं पालन करो ना, तो आप पालन करो, मनुष्य भी जब मन वो खाने लग जाएगा तो कौन पालन करेगा, मनुष्य अगर पालन नहीं करेगा तो कौन करेगा बताओ, सबकी सेवा कौन करेगा, तो आप कृपा करो सेवा करो, सर्वदम सर्व होता ना, या तो हमारे शांति मिर्चित सबका स्वर्ग हो जाओ तो भगवान कृपा करेंगे और आपका बड़ा कल्याण होगा, आपके चित्त में प्रसन्नता होगी, आपके आनंद रहेगा, आपकी आफत दूर हो जाएगी, आप सब तरह से कल्याण के पात्र बन जाओगे, ऐसा बड़ा भारी हित आपका होगा, केवल कृपा करो कृपानाथ। आज से ये बताओ कि पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, चोटी रखेंगे, धोती पहनेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान को याद करेंगे, कृपा करो। आपको हम तो सुना किसको सुनावे, हमारी कौन सुनेगा बताओ, आपके बिना कौन सुनेगा, कौन सुनेगा, क्या मुसलमान सुनेंगे, ईसाई सुनेंगे, यहूदी सुनेंगे, पारसी सुनेंगे, कौन सुनेगा, आप कृपा करो कृपानाथ, माताओं बहनों भाई सज्जनों आप कृपा करो, निश्चय कर लो आज परिवार नियोजन नहीं करेंगे, गर्भपात बिल्कुल नहीं करेंगे, गर्भपात निषेध का तो आजकल फिर काम ही हुआ, पर परिवार नियोजन अभी है, परिवार नियोजन के पीछे पड़े हुआ अभी भी, अरे हिंदुओं को ज्यादातर पड़े हैं, मुसलमान के 24 लड़के हैं, आपके किसी के हो तो बताओ, कोई भाई उठो आप बताओ, हिंदुओं में जिसके 24 लड़का हो, बोलो कोई एक नहीं। साठ कर गए, एक एक मुसलमान के साठ तेईस तेईस वर्ष तेईस लड़ लगा गए साठ। आपके है साठ कैसे है गए 24 लड़के, बोलो इतने बैठे से बोलो दशा क्या हो गई। आप जरा सोचो, व्यवहार में भी सोचो दशा क्या हो गई। आप किसी को बताओ 24 लड़का लड़के, साठ लड़का लड़के, तीन प्यार किए हैं, साठ लड़का लड़के है, क्या बताओ। 10-15 हो जाए तो मैं तो कहता माँ है माँ है, मैं तो नमस्कार करता हूँ, तंगोद को सब नमस्कार करो, माँ है माँ है माँ है, और सब डाकर है, खाएगी सोरासोरी सोरासोरी खाएगी, ये डाकना है, डाकर मत मतो। आप दया मूर्ति हो, स्त्रियों का हृदय कोमल होता है, कोमल वो कोमल हृदय में इतनी क्रूरता, जो आनंद देने वाला सुख देने वाले संतान को मार देना मतलब नष्ट कर देना, ऐसी क्रूरता स्त्री जाति में नहीं थी। स्त्री जाति में कोमलता है। भाई बहनों में खेलते देखा है मैंने, छोरे को मिलता है खा लेता है, छोरी को मिलता है रखती है, छोटे भाई मेरे में नहीं थी, ये मैंने देखा है। आप हृदय कोमल है तभी तो हम पालक हुए, हमें आपकी गोदी से आए और नहीं आए, आपकी गोदी से आए, आपकी गोदी से आपने मैंने को जन्म दिया है, आपने हमारा पालन किया है, सब तरह का सुख दुख सह करके हमारा पालन किया है। बोलो आपको सब गोवाल कैसे सिया, माँ के बिना कौन आया। ऐसा से कृपा करो, पाप मत करो, भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, भगवान की तरफ चलो, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, निर्मल बुद्धि हो जाएगी, निर्मल मन धन सो मोई पावा, मोई कपट सर छिद्र न भावा, निर्मल मन धन सो मोई पावा, जिसका निर्मल मन है वो मेरे को प्यारा लगता है, ऐसे भगवान को याद करो। सर्वे भगवान तो सुख, सबके सब सुखी हो जाए, कोई दुख है, सर्वे मंगल बद्राणी पश्चिम सर्वे भाई आनंद मंगल आनंद मंगल, माँ कैसे दुख भाग भाई, कोई दुख ही न रहे, सब सुख हो जाए। भाइयों बहनों अंतकरण निर्मल बना, भगवान ने कृपा की है, मनुष्य शरीर दिया है कल्याण के लिए, सब कर्म से आते हैं, परंतु मनुष्यों के लिए कब होगी करी करुणा ने फिर रसदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हो करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सनेही, बिना हेतु सनेही कृपा करने वाले फिर कृपा करके दुगुनी कृपा देकर जो मनुष्य ही देते हैं वो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, निरर्थक नष्ट करने के लिए नहीं, अन्याय करने के लिए नहीं, अत्याचार के लिए दुराचार के लिए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। आपसे प्रार्थना है कि हो गया पाप हो गया, अब मत, अब पाप से बच जाओ, जब बच जाए तभी ठीक, तभी ठीक, अब ठीक है, अब हम अन्याय नहीं करेंगे, अब भजन करेंगे, भगवान का याद करेंगे। अरे अपने माँ बाप को याद नहीं करते, तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविड़ तुम्हें सब बातें बताई सर, और तुम्हें सर्वम सब कुछ आप ही हो, ऐसे भगवान को याद करो। आप भगवान के प्यारे लाडले प्यारे पुत्र हो, आप पुत्री हो भगवान के, भगवान को याद करो, भगवान का स्मरण करो, आपका कल्याण होगा, बड़ा भाई कल्याण होगा। इस वास्ते भगवान के भजन में लग जाओ, चलते फिरते उठते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हरि के नाम लेने से हरे का जीव घिसती है, भलाई कर चलो जग में बुराई बहुत सस्ती है। भगवान का नाम भगवान को याद करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के चरणों में रहो, बुराई ना करे, बुराई शरीर शरीर से बढ़ जाए, बुराई ना करे, भगवान को माने, कल्याण हो जाएगा। पुस्तक मैंने पढ़ा है, कल्याण हो जाएगा, उस कल्याण हो जाएगा। केवल बुराई ना करे, केवल भगवान को याद करे। कितनी बढ़िया बात है, पाप नहीं करे, अन्याय नहीं करे, अत्याचार नहीं करे, रोचार नहीं करे। शरीर मिला है भाइयों सज्जनों, कृपा लो, कृपा सुन लो। आपको अच्छी लगती होगा, नहीं भी लगे तो क्या करूं, मन में आ जाते, मैं रो तो कौन रहूं, आप लोगों के सामने रहो का कहा रहो, मेरा रोना सुनने वाला है कौन, आप ही तो हो, आपके सिवाय कौन है बताओ। उसमें सुनेंगे हमारे यहूदी सुनेंगे, पासे सुनेंगे, कौन सुनेगा, आपको सुने, सुननी पड़ेगी, आपको सुननी पड़ेगी, हम सुनाएंगे। आप गान खाते हैं, आप गान जाते हैं, आप गजल पीते हैं, आप घर किराए से चलते हैं, आपके दी हुई चीज और जी रहे हैं। हमारे पास जीने की शक्ति आपसे आई, जीने की शक्ति नहीं हमारे में, ताकत पाते हैं। इस वास्ते हमारा कहना सुनाओ, कृपा करो, और हमारी गड़बड़ी हो बताओ। अब बताओ, 28 मिनट हो गया, 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट में वो पहले आरम्भ किया था, वो बताओ, अब बताओ, अब बताओ, सोरे सोरे बताओ, हमारी कोई गलती हो तो बताओ, गलती को सुधार करेंगे, गलती से उन्हें सुधार करेंगे, आप बताओ तो कृपा होगी आपकी, बताओ जो बात हो बताओ। 1 मिनट रहा है, ऐसा पुण्य बताओ, आप कहीं भी पुण्य बताओ, इतिहास बताओ, आप सही में से रहो, अलग रहो, कोई हर्ज नहीं, पाप मत, पाप मत करो, पाप आपकी दुर्दशा वो हमारे सही नहीं जाती, हमारे बुरी लगती है आपकी दुर्दशा, आपकी दुर्दशा रहो, विश्वास याद रखो, आपकी दुर्दशा रहो। जमराज के यहाँ मार पड़ेगी तो पता पड़ेगा, वो घूर पाप ऐसा अन्याय मत करो, बताओ और बताओ, आ जाओ सोड़े बताओ। 30 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अभी बैठे रहे, कीर्तन होए तब तक कोई भी न उठे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि श्री वाले की।